قدردان خوب پوا پا قدردان دیندان غبانی اگو سنگر دی قدر نو دی نور گن مثالون دی جاگه ویلی کی جن خبر پاکی جی و چی پا دی کی راتین شوی اپا توکو بانی وا نوری دی جنگ دی جوڑ نکر نو دویم منزل دی نسخته کال شو که دو شو که دری شو نو اوز با دی سره سره دویم خبر بلی شروع کی جی دویم منزل دی من کولو دی شیطان پا خونه بانده آیت نمبر 55 وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين اس بويلا دي خبر بياني استاذ سيد دا خبر تا دير بيان كر كم كافر بو چ خدا يو نه دي خدا يو دي يي خدا يي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله مو خدا كده دا خدای په نوم کوم ته بل څه ووایه دا خو اوس ولا کنه بل څه راته ووایه بل درته څه ووایي دا د پلار مور حق بیان کا د ښځې د خاوند ګړبړ بیان کړي او ورسره حقونه بیان کا بل دا چې دا معاملې کېږي سودونه شروع شي د کلي کې بیع العینه پکې ته راووتې دا د دې خبرې اترې وکړه دا راته را شروع وکړه دا خو تا ډېر زوات کړه څوک وایي چې خدای اند لا اله الا الله لا اله الا الله مونږ سارو سر تیرې دا ما خان په دې میان نه چې خلا جدا اضافي ده غره لستل دي نو دا طریقه به د ټوکو سره به دویمه داره شروع کړي څوک به په هغه زړش خوان وایي او څوک به سره دا نوي کړي دا د څه دپاره کې شیطان دا خبره درته ولې واچوله د دې دپاره یې واچوله ببله خبره دې واړئ چې مقصد دنه پاتې بلا دا چې په بل خبره دی واړی ته وای نو چې ته شامی راخل نه هغه بده چې قاضی خان راخلی ای په قاضی خان کې دارا ولدی ستا شامی کې دای زما قاضی خان کې دارا ولدی فکر مسلو ته خوړی یو کې اختلاف دی کنه نو کته او بل مسله کای نو بل بدغه مخالف روایت را پیدا کیږي پسې نو په غم یښت کړی اوس نو کار نه یو وکی قرآنی مسله نه دنه واړوله وای وکی کنه مو آیا دا اگه تا واق مئی دا نستو چل بکی زن با پس خلاس آئی و آیا تیگی دا کنا دا حق کنو اونکتی وزا دا خبر زکا بیانوم اباس کم تیلا را زکا نو چه اللہ تعالی ویلی دی چه دا سیبایی خلق چه دا خبر با فی بده لگی تعرفو فی وجوه الذین کفر المنکر صورت حج کل چه قرآن ویلی کی تعرفو فی وجوه الذین کفر المنکر يكادون يفتون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا الله قرآن كي وي القرآن كي سورة حج دي يو أغي كي وي جو قرآن بلقل بياني وإذا يتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر هو في جنته بويني فمخونك تندوك جنمن كل حق المنكر بدي سيروالي تروالي قرآن خداوه لدي جمسالة پورا بياني جي نالله ده كتاب پرانا بانده نمبر دعاو يا ولسم سپارا آيات نمبر 72 مجنمن كو تندوك بتروالي ممي زبیا بیا زکیم چه ما پکی تداونی لی دلا نو دا چه خبر اللہ پکا چکی او زرکی دای چی دی با بسکی دی دی نو تندی دی تنسر ہوئی و چل وال با دیورتا کئی و چه کل او نسول نال با تندی تر ہوئی نو مالا نبی پی جندی دی اللہ ہوئی چه زیری پا زیو دغا پکی شیر زیری والا خور و سرگ والا اغا مالا او نبی جندنو دا سی معلومی گی چرا مسئلہ مالا پورا نده یلی نو دا پورا زوتوم نو پتا بولگی تعریفو فی وجوه الذین کفر و منکر معلومی گی چه دا دیولوستو تا نو دا زبا تنده غوط شی وی با چه دا خو گوله ما را خلاص کرا گزار را باندیو کو اوس با دی نور مخالفت تا وجریگی تعریفو فی وجوه الذین کفر و منکر تنده با تریو کی عدیب تنگیت تنجی تعریف فی وجوه الذین کفر و منکر نو تنجی تریو شو اس پتاو لگی دلا جو قرآن تویر جی اگر اشتیا جی نزد کذرتم لا الہ الا ہو انما ہو الہ واحد ایک یو دے لا الہ الا اللہ جنگ بجوری جی نو اللہ کتاب چویری یکادون اصطون باللذین اطلون علیم آیاتنا جدا کلمہ پہ بد لگی دلا الہ الا اللہ جو قرآن تلاوت پہ بد لگی بیان پہ بد لگی تندے ترو نہیں آواز بلکہ پاسب مقابلہ بکن اللہ باچی اس بلا سچی مقابلے تو بزری اگور قرآن کی تندے بہت ختمی تندے پاک خدا نور طرف دے بارن وحد لا الہ الا پٹو بچ اللہ سن برا سن کی کاس پہ رکھی کہ خلا سے کوئی کہے کاس اللہ سے رقوم جو تو گنجرا بانی تو گئی اوئی بچی بالذین یتلون علیہم آیاتنا تماشا دا اللہ احسان دے خلق بو کتول مخالفی و نور بغری شی ادا یوز بدری بسین کی بیدا اللہ تبالا دا نو طول بسین کی جی کاسا اللہ سن حکم دے کی نو کدے دے ساتھ کی مارو چی چی خودے زن نرکی دے بردن اللہ کتاب سے رنگ بے سرجی سنڈ بے اچھی گی ادے پیرا کی جب ہوئی پسند مانی آ پیرا کے واہ دہلا شری کرو واہ دہلا شری کرو گلے دیکھو چپ پنا تھی دی جمعہ کی خطا سے پزڑے کی بقواران کی جی کما بیا نوم ہوا ہوتا پر تو کو نو باسی اب قرآن میرا پسے کرے تو وہی جا پما پسے راغ لے ہو لا سنوم بن سو اخلوم بن فلا دا غدیم مقام دے قرآن کی دا ویلو اگر قرآن وہی مارانو پیجن دی اس میں پیجن دنو سے بیا بیانو من نینویت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ من کرشم دو دا خپل مسلو بیا د سر رواخ دی الحمد للہ انما هو الہ واحد الحمد للہ رب العالمین انما هو الہ واحد انما هو الہ واحد سبحانہ و تعالی عما یشرکون دعا مسلو بسرو کی اغیر اللہ تدعون بل ایاہ تدعون فیشف ما تدعون الیہ انشاء و تنسون ما تشرکون دا سنت دے علم مسئلہ یعلم سرکم و جارکم و یعلم ما تکسبون عالم الغیب لا اعلم الغیب عنده مفاتح الغیب لا اعلمها الا هو و سوایا لا سن دیو لغتلن اتندے دیو لپاک کد خولونا دبو سر کتای خی او دا پذر کی بزان ملامتی جس ناروا میں اوکو چی دیر گگل میں گوتی ورلی دمتو گگل ندی بغیر ناسی کہ ڈیر تنگ کی پیرا کی نو ڈڈو بدر کی لا الہ الا اللہ ایلا و پدی زان خلاسی لیکن ایزا لا الہ الا اللہ ذاتم دویم مقام دمک کی نسخ کے وہ طریقہ دو قرآنی خون دو قرآن باندی ناغی کی بیا مشکل نرازی اور مصیبت مشکل کی تی ناغ ختمی گی نو درم مقام دو دین زیاد کے او دا در روز رضی خبر اندال که چه تاثر طول بوجه پیور رضی مخیل رازی نه طول دی پیور رضی بانی مخیل نرازی یاو با نم راشی بلا با بل کال راشی بلا با بل کال راشی آیت نمبر یو سل پینزم کی ایک سو پانچ کی دره ما قبا در مخیل سخت تر دوارو ما وکذالک نصرف الآیات ولیقولو درستا ولنبینهو لقوم یعلمون چلو بیا بیانی دلیلون بیانو مسئلہ بیانو صرف الآیات چه زردی مضبوط شی تسلی دی راشی لینو سب بی طبیحی فوادک در صورت فرقان آیت بدید سرولکو کذالکنو صرف الآیات لینو سب بی طبیحی فوادک ادویم ولیقولو درست ولینو بیینو لقومی یعلمون ستاز لفی مضبوطوم نینی خبر را لیکم زردی مضبوطوم او دوم دفکیتا لیقولو درستا چوائے زوت کڑی رکھ درست وہی جدا خبر دا دیم دا ہر زمانے سر مختلف تعبیر دے یو تعبیر دا دے نو بل سو جدل نہیں در کی دے دی خبر نہ بلا مسئلہ جن در تک چاہتا دا یو دے جو زوت کڑے دم دا یو دے جو یاد کڑے دم بلا در نہ در دی وہی دا دا وہی امی سڑے گجر یو بانڈا کے پے ہو ملیان راغری بھی ختم ہو کو مڑی پسی روڑے پوری اگا الگ توئی استادان دا خنا روانہ دا روڑے کی تا سفرائے پر ختم بھائی تاسو روڑے خرا نہ روانی دیکھو گنا جی ایسے دکھم جی ایسے دکھا بار گان وہ گن چول کو دیا اس کا جواب نو وی اگا تم رکھ بولا نا جی الگ قرآن قدری ورزی نور تو لو کتابوں لو ورزی منگ دے کتابوں ملیاں منگ سدرا وے اور بدرا وے اگر تو قرآن ملا دے اگر ملا نہ دے کیا ہوا ہے ذکر تو قرآن اڑ کے دے کر نہیں تو قرآن تو سدران اڑ کے دے نا اگر اڑ کے ملا تو تب سخت ملیا نہیں خود دانا روا روانی نہ دے بداؤ نور تنور جی وہ مسالہ عزت کرنا نور تنور دے قرآن عزت کرے دے دے دنوں طرح پکاجی کی خبر ہو کی منصف کی برت کی خبر ہو کی ذرا خبر ہو کر ملا نے تپوس کے مولوی میں ہدایت میں قدوی میں یہ قدوی لوڑی مولوی ہدایت پری دا مولوی مرجان کتاب نیچے اگر پری خود قدوی لوڑ جائے سر مولوی لوڑ جائے قدوی تو شیرے قدوی دے سچ تھا اگر تو قدوی کا ٹکا رہتا یہ قدوی لوڑ جی مولوی لوگ مور جی ہدایوں مور جی دا دین کتاب دے قدوی کی یہ دروغ ہوئے کا پھر کہ نا ہمیں بیدی نہ کہیے اب آگے کہ دروغ ہوئے خطا ہوئے نا گناہ دے کہتا ہے اگر لوڑ دی نو ایلے میں نے پہ جان دلے نو دا بیا ہوئی دا اڑکے ملا درستانو زوت کرے دا ہم دا آیا خبرہ بلدل نظر دی یا دا مانا دا درستا سبق دے رہے دے ہم دا چاہنے دے اللہ من تپتا دا سبق دے زوت کرے دا پلان کی مولا دا پلان کی مولانا استادان بدل معلوم کی پٹ پٹ پٹ باندھے وہ ہو معلوم افرا دا سبق تا دا تیرنگیانو نزدہ کرے دے من تپتا دا تیرنگیانو تو خانے تبت لے اور گرجے تبت لے ادا ہو کتاب بجرا اڑو اغد قتل لی درست قاضیانہ دکڑی قاضیانہ دکڑی درستہ سبق دے رہے تھے بی جنو مجھے محمد ابن عبد الوہاب نہ دے رہے تھے تیر تاریخی خبر ادا ہوتا ہے تو دا اسماعیل خبر ادا ہوتا ہے سید احمد خبر ادا ہوتا ہے تو درستہ تادا ہو نہ دکڑی دا دین نہ دے درست تا دعابی مولانا پینڈے کی ویلے دے دعابی مولانا دے پنچیر کی ویلے دے پلان کی دے کی پلان کی دا بدل کتری دا دو پارا ہوئی کہ جگڑا جوڑا شدہ کا پوستاز مانے شاگرد غیرت کی زال لہر سے چمکی لرازی برداشت کی وہ چھتا استاز خبر رازی باتینا برداشت کی درست من فلان در سرطری کی زکا ہر زمانہ کی دے متعلق بدلی با پرانکی نے دکڑی ہے پرانکی نے دکڑی ہے درستہ تدید نے تیمیا خبر ہوتا ہے درستان تدید نے قیم خبر ہوتا ہے درستان تدبیجی میں خبر ہوتا ہے دامنگ منو یا درستہ مم من درست ماوی قرار تھے تو کہتا دا خبری ختم سی ہوئی اس میں بھی خبر آتا کوان نہیں دل نظر بھی پزڑو آخت آئی دارستہ تاز نور سر سبقوں اہل الکتاب دارست اہل الکتاب کتاب والا سر تا سبقوں ضرورت کری دی نستا پہ خبروں کو یقین کو نہ دا موقع زیادہ خطرناک ہے دمک کے نا دو استاد بے دے جی بی دے جی بان جی رہی برداشت کا دن کی یہ سڑی ہوئی میں سر نہ مضبوط سڑو گٹ دری سلوڑ تن نہ سو خبر ما کولو ناغوی چپ شا غلی شا ستا دا پنچیر مولا اما پی سوک دا شکم ایکو نو باسو نو شلوم دی کدی سوی نو شلوم دی درمگری نیل چی شو گلی شو ترای غلی شو اگا دوم را خوصا شیر تا طول را پیدا درمگرو دلا سو نسو روانی سو کورتا بوتا آغای چی بوتا کورتا نو جنازه بیار آواتا نو جنازه علماو را بیار کورنا نور آواتا ما تا چار چو علماو برداشت کن زما عزیز و زما کلیوالو وہ کہ پنچر نہیں واغس نمائے افلوم دے پریدم دینا کہ سوئی نہ دا بہ جنگ جڑی کہ جنگ جڑ سے مسئلہ ختم سی مقابلہ جوڑ سی جنگ نہ دا داغے نہ سخت رہا وہ جنگ میں جوڑا استاد خبر ہے کہیں نہ دا ہوا اتبی ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وعارض عن المشرکین روان سپارے کتاب تدا اللہ طرف ویلے کی لا الہ الا ہو دا جواب کرد کنزل جواب پا کنزل مور کوا دا سوک تا پیر جواب پا سوک تا پیر بانی مور کوا لا الہ الا ہو ویز خدا خبر ویم دا استاد دا تنیم تا تنیم چیز ما دا استاد منا تا تنیم چیز ما دا پیرو منا تا تنیم چی دا غوابی منا دا غوابی منا تا تنیم دا اللہ منا اتبی ما اوہی ایلیک دا اللہ طرف ویشوی در آغ اللہ تا اما سلکم دا لا الہ الا ہو یعلم سرکم و جارکم و یعلم ما تکسبون لا الہ الا ہو لا اعلم الغیب لا الہ الا ہو او دا شنطا عالم الغیب و الشہادہ لا الہ الا ہو عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو لا اله الا هو الحمد لله لا اله الا هو انما هو اله واحد لا اله الا هو انما الله اله واحد لا اله الا هو ده زود كده مسألة تزود لا اله الا هو زود استاذ من زد الله او تاتم الله كما در لگر جاغي تابعش فدیبانی بیا جنگ جور شي بیا خود جنگ ختم شو نہ تو استاد نہ تو پیر نہ تو تدزان دے رخ پلوم دے گبرار کے سوڑ تپوسو کو جنگ جوڑول دو پارا یہ دا سنگا دا میں مسئلہ دا شد اگا پران کی چھے میں مو پری دا پران کیوں پری دا برچو مسلمان ہوگو عالمان کو گن شید مو پری دا وغا بلوم پری دا خواہ عالمان دنیا کشتے دا گونا تپوسو کا معلوم آتو کا نہ جنگ ختم شو میں ویلے چھے اگا خطاوی لیدے سیدیم نہ خطراو چھے جنگ بوشی ما ویلے چا غو پتا پیگی چا توائی ما وی زوم نپیگا ماؤں پریدا غوم نپیگا غوم پریدا درم گرین تپا سکا کالی مانشی جنگ ختم کوا آرگانی المشرکین مخواڑاو دا مشرکانونا سمانا مخواڑاو مقابلہ کئی مقابلہ مکوا دادا غین از جا تکرانا دا او گو تفصیل غاری سلو رما قبا آیت نمبر 112 یو سل دولت کی وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غورا لو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون داغين استخطر على وسط اميان پوش و خلق پوش و مسلخ و غجيج فمن كد وقالو شو دريو شو صلورو شو لسو شو مره دري خبري دير راغلی تو كتا و خبرا تو دشوا مولیانو تو رسو پیرانو تو رسو یا سڑو مناظرہ سرو کہ کنا راشو پتی مون کو امیان جو مون بچو سرے راوس سے خبر لا مسئلہ نشو کولے وے نہ کرا زو بیر تنا سن پنا اگر مولا سڑی تے وے ای دا تو مناظرہ خبر نہ رہا ستاس وجی جی لاس کرتا ستاس وجی جی لاس کرتا مناظرہ خبر نہ اگر مخیار یہ سنگ ہوتا رہا سکم پوئے کا کام پلکڑے دن نے زور پتنگ لا سکم میں تو ہوا دوسرا وہ چوک نہیں گیا دا زورور زورور پہ اٹھو تو سبا باندھ روانو کتاب طرف کی نہیں میں دے صاحب ایسا بھی ہو میں کتاب دے جو اسی اور دو باندھ رہا اوڑے بند دیا اور میں نہ دادل تک کہ پروتو میں تا چرا اوڑ نو ماتا سکھل دے تو ایسا کہ پروتو کتاب رہا اوڑ اور بیا دی کتاب مسالوں نو سرا یہ لاس کے ہوتا میں دو گو علاج کے ہوتا تھا سو مولیا نے پڑھ کائی منگ بھائی دارو کو علاج بھی ہوگو بچے پڑھ کر ہم نہیں نہ منگا سنگ لاس کو آخر دے دن خبر ادا کا ملا دے نہ داس وقت مولیاں برا گون سی جرگب ہو کہ امیان بہت سرائی کتابوں نے برا واخلی راضی ہو منا گھریلا خبر بنائی اچھے گور مخلوق تو خدے برا اخلاق دی جتو شیطانی بر کلی نہ جوڑی مقابلہ بہ شروع سی جاننا لکل نبیین وارو تختان کی ہر پیغمبر را دشمنان شیطانان انسانان او پیریان خبری خیز زنی زنون ورطا زخرف القول چکان خبری وینا گلدار خستا دلان جی تشینی زخرفوی حقیقت یاو دی اخکارا بلی دیتی مزخرف زخرفا اصل ہوئی زخرفا آگا شنیتا کہ پڈیران دا پاس رو کی گی یا آگا ابوتا کہ دا خاوری یا دا تانبی پلو کی ماندی ہو لگائی دا سلورو پاگی ہو لگا ابو دا زرو ابو نا خلق باروی جا دا زرو دے یا دیران تا گوری باروی دا چا دا پاک از مکہ دا خولی از خولی زرگونہ پی شیرا کارا خواہش دے پختانو تا دا سپالمی ملخ ہوئی وی دا دا سپالمی ملخ دے سپالمی ملخ دا چا خولی دا چا علائی وی او پرید شیطی بنی شیر سودا پا پینکی گنگی دا و پرید جیرا نو حقیقت ان دا دے زخرف القول یو با کتاب ترا کراخ لی بٹر دوری بٹر تکوی بشتا دیخ شیطا دیتا گو رکھا نہیں دکی دکی تا شیطا دی دا تکی تا لولا ما خود چشمی نگی رو ری خطو تا گو رکھا درست روی نو بول با داغا دینا را پاسی وی با دازما کتاب تا سو گو رئی دا شمارا ولده کیری کری دی چی دا وابیان دی اپا وابیانو پسی مون نکی نو بول با کتاب رو آخری وی با زما دی کتاب کی مفتی سے بلی کری دی چی پنج پیریان دیو باندیان ندی سنیا نم دیا مجھے پسی نکی نکی کم اکرو زما دی کتاب کے دار ہوئی درد کی تیری کری نہ بیا بسی چار کا درد تو گاندھی دار طرف نہ سور دیا درد ضرور نہ تو پکا رہے پالا گوڑے لگتا تو مداری شہادو تو مداری شہادو پھر کل ہوا دیکھو گو رہے کل دیکھو گے یہ خدا یہ اور رہے چلے خلا بان کو بتا بس چل تم گلے کہنا ہوتا کلاری لی گیا بھائی لی گیا بھائی چیز تیری سی نو تا تب کہنا تو خلو مبارک ہو خود تو سو آئی تو خود سو آیا کہنا تو کو بھائی خر کو تم جاتے رہ گئے سر ہو کہتا ہوں دس رہا من تخارا کہ چن کے وینو بشر دا تو چیز دے کہ وینو نو تا با پخ پل پاسی دعوت بدر کی دلا تو سو آیا کہنا تو کو بھائی تو خیاران را پیدا کی سرو دیکھو مسلمان دے خطا دو بندہ نے کی دے با توبو باسے پاس موری سے توبو باسے دا خبر اخلاص کی تو ویلا بجرا پاس آئی تو وہ باسی ولی اخترف ما هم مخترفون شیطان لکھا زخرف القول غروران ولو شاء ربک ما فعلوا زخرف براوری او گورو تسے ہوئی کہ شکرانہ غسل حرام دی او امام مولا جیون رحمت اللہ علیہ قائش اگر نور الانوار شریفی کی لکھ رہے تو بہ تو تفسیرات احمد یہ کی لکھ رہی دمر درول کی تو ویدا کا تدوخ دوبار کتاب دے تفسیرات احمد یہ کی لکھ رہی وما ينظر الى خورما من ذلك انما ينظر الى ذرائع الاولياء الكرام تقربا اليهم كما هو الرسم في زماننا فهو حلال وطيب اوه يسر التفسيرات احمد يا نمني دي كان دي دي نيما كلمه مني نما نما نيما نمني مفتي شير او كفيكم هاي شير تفيكم وكا بس بيات دغم اخلاصي يوم تبدوكم دعوت ورد اولي كفي كتاب جمود پسی نکی اور تے کتاب چرا جو بندے نے دے سنی نے دے نو بول با پکی تاواز کی اردو منی دا قائش گور ما سا پخوانے کتاب دے آل جوہر النفیس کتاب دے ما سا رفی شرح درہم الکیس دا دوست خودے حدیث پہ کی طرح نقل کرے دے سا حدیث تے پلار تے خپاو یا مور خپا مردی دے نا فرمان دے نو پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی چیچی چلو کم بے دا پلار مور قبر تا سجدہ کا نستان برازا کی قیامت کی برازائی بے دے مات قبرون نے دی معلوم نو یہ حدیث مبارک کی دا ہوئی جی خود تا خطینی دو کر کے راک آگا ایا او ایا دا می دا پلار قبر دے بل دا می دا مور کا او تا سجدہ کا دا دی کتاب دی ادو وی وی قبر تا نتواب کل ناروا دی دا قبر نتا سجدہ کل ناروا دی ادا قبر کانی خور قول ناروا دی دو گورو وال جوہر النفیس مبارک کتاب کی راوڑی دی نوی با شاواس یرا تو بیاو آئے دا سکی ندے بے بیاو ہوئی بل برا پاسی بچی دی کتاب کی دغا جی راوڑی دی چی اگر تلور خود دی ابل اکی ازدن اول با پرسد اگر اجازت با دی حد پاس با کن اللہ الہ نہایتن تو بندی جو سلور نہ پوتا روانے کتاب کیا راوڑی دی نہ بل بد پشی کتاب روا یہ بدی کتاب کیا راوڑی دی تفسیر شریف کی تفسیر حسینی شریف کی راوڑی زرزیر عرف بودم قطرے در حلق مندریخ فعلمت بیا ما کانا ما یکون او گورو تو پیغمبر عالم الغیب دے دوی نمانی تفسیر حسین نمانی کافر دی آکی قیسے بکو مکا کانا خبر والی اگدائی پیرا کے بداوت دو کم ورکی امفتی سے تبوی تولی کا فیقا ناغت بزل دعوت ورکی بول برا پاتی قصیدہ بردہ تیادی قصیدہ بردہ تی بردہ انہی بردہ بردہ پر تیادی اگب ہوئی چی ومن علوم نکا علم اللہ والقلمی ستا در علم نیوہ زرد دلوہ قلم علم دا پیغمبر علم محیط چی وی با دلی کری دی چی کن تو تحت العرش فدل دیت لی قطرتن فعلم تو بی ہاو ما کانا ما یکون یو ساد چی مالا دا برن رو غوزو شو ما کانا ما یکون ناغب دا شروع چی نبول بووی آبل بووی پیو قدم مائے تر عرش پوری درمی رحمان بابا چیری جو گورتا ہماری دلے دے قدم رفتار دے دروے شانو شابسی شابسی دو نمانی اولیاء نمانی اولیاء نمانی اولیاء نمانی اولیاء نمانی کنا کرامتون او دو منی نا دا برس بلا راو باتا تاریا او دیس رسو کو ناگا بدا شروع کی نو بل برا پاسی بمائی سجاد رانگین کن گرد پیری مغان گوید سالک بے خبر نب ہوا ذرا ہو رسم منزل آپس سے بھیجی آپس سے شیرازی آپس سے جانا مال بانے شراب والا کی پھر سے عزت ہوئی پھر سے وہی جانا مال شراب والا مجھ سے کہا کہ سالک بے خبر نب ہوا ذرا ہو رسم منزل اس برگ دلار ہونا خبر دے اگر تنا پتہ دا دا بروائی تب تا تب صحیح نہ کاری نہ دا دور دبا بشور ہوئی نہ بول بشور کی اولیاء را حسن قدرت از خدا تیر جستا باز گردان از زرا اولیاء اس غلوی قدرت تے خلاص غشے در وقت نا تیر ابو اپس را ولی اللہ ہم دا گر بول با شروع شبه شامی شریف رواق لے پسی اگر که بے غرد دکی سی آج رواق لے پسی دیکی لکری دی تا سگور کنه ما خود چشمی نی دیر ولی از ما مخ کسی دی ذکر می چشمی می نی دیر ولی اگر که ما جنگ لطلیخ کری دی کور پر راتلی جنگ لو کر جو کوپ میں چشمی بجرا اوڑی یہ چشمی میں میرے تو کا ناغا و شروع کی جو شید رخ شید ہے نور اور قدم ہے طرف تو اخلا چلے کہ یا شیخ عمر ابن حمدان رد علی ضالتی والا ما هو تسمى من دیوان الاولیاء زما رخ سے مال را پیدا کا رائے اوڑا کنا دا اولیاء اور قطار نہ بدین مباسم رجسٹر مسئلہ ازبکستان ہوں بات رد علی ضالتی شامی کی رہو گی شامی کی نیچے خوشامی کی نکری بھی چڑھتا چاہیے کری بھی رضان نہیں دن نکری جی پکیتا دس پکے شیر ہے اوور ہوتا جدائے پکی طرح اڑ گی ادا بوس نمن نو بول بد پچ بل کتاب رواق دوں بول بروا بول بو رغر و قاضی خان رواق دی اب والد لب تخذ تو عام للفقراء کان حسنا دمڑی ما خام کئی ایواز غریبانو له ډوډۍ وکړه له حسنن نو دا ډېره غوره ده دا بهتره ده او دوه شومي مخوراک نه روا دي کولی نه روا دي از تاریختمو ګناه دی دا دایره پسې را وخلي دي نو بل به کتاب رو واخلي او به چې شی به دي تفسیر شریف مبارک کې راوړي دي و مما رزقناهم ينفقون اسم داخله تیجا چاری سوا گیارہویں شریف ایماندار هغه دی چې د الله په لارې لګوي د الله لاره کې ماښامونه تاریختمې اور سو گیان یو رسم ادا ټول داخل دی کې ثواب دی او ګلبو کتاب رو اخری دی پتی هغه وای فتلقا ادم من ربه کلمات فتاب علی ادم علیہ السلام د پنځ تن پاک کو سیل اور کړو الله تعالی پنځه تن یاد کړو الله بخله او ور سه بدانه مونی دا مستدرک شریف کې دغه جوړ دی روایت دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ادم علیہ السلام د نبی علیہ السلام په وسیله باندې سوال وکړ الله ته مینه نه عرفتا دا زیر کوم معلوم کوی تازه چې صادره کې واچو اما وقتل مکتوب علی ساقل عرش لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت ذپوسم انت کما انکما قرن تصنه باسمك الا هو حب الخلق الیک تا د خپل نوم سره راغنم چې لیکره دا په مخلوق کې تاسو فرض دي وی تاریخ دی یا ادم لولا کا لولا کا لما خلقت الافلاك تو محمد نے لولا محمد لما خلقت الافلاك محمد نے لما بدا عالم نو پیدا کرنا اسمانونا اگا حب الخلق الی او دا حدیث کی چرا ہوئی او گورو تو لولا کا لما خلقت الافلاك چیئے دا طول قشی قطارے وحی چوتائی دا براوری یو یو بدا گیا پیرا کے برآواز کی یار مولیانو کو خبر ہو دوانو او کہ پیو کم کی خبر اخلاص جی نو بیا په کې ته دا وڅو کوی چې سره د زنه غوته پوسو که کنه کدی اوسته وبو باسي یا دا خبرې په دې په چا دروغ جوړی کړی شهیدی به کې مونږ اورېدلې دې مولانا پاس هدو شهیدی کوم چې دې وای چې د قران په معنا نه پیږي نو تلاوت یې ګونه ثواب نشته شهیدی کوم پاس هدو شهیدی کوم دې چې دا مولا وای دې چې په تراوو کې قران وایلو کې ثواب نشته اشتراک کے ثواب نہیں سے تعجد کے ثواب نہیں سے جدید شہیدی کو ہوئی جماعت کے نفس یو بلتے تلقین کے وہ سب ہوا یہ وہ زدس میں بولو زدس میں یہ ادرم گڑھ پہ کہتا ناس تو ادرم گڑھ تو داتا سے دل توایا دل توے چ سوائے خدا د تویم جو کل قابو ساتے پرتو بدن او پاس او بونے دے راوڑے دا مناظر رات لو پما پسے نزال لکھا تے شیطان تیارو یہ دیو کی تعجد کی ثواب نہیں چاہیے شہید کم دیو قرآن لسل کی ثواب نہیں چاہیے شہید کم اگر منگا بھی جی حکم کو دو کفر ارے بی جی نہیں یہ تاس کی طرح مسلمان نہ صرف دی شکر ہو پاس جیسے جوش والا جہاں سر قرآن نے کری غٹ غٹ کلی تو چلاڑا ہو کانزل یہ راہل تو پسیا کا ملا منہ کوئی چیز میں کلی تو بنا رہا تھا مناظرہ نہ پوچھ منہ کھولی کری گی تاس والے راہ راہل کو اڑ دو پسی سار روڈے لوہر کا دشپیش پی لکھ لو سر روکے گئے جی جنا ندا شہیدی ولی اختریف مختریف اچھے دور کی زمانے درو آتمانے جوڑائی بتا سے پاس ہوئے کہنے کی خبروں کی میں پخبل دعوت پر خبر تھا اللہ اللہ ولی تصغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ ولی یرضون اچھے باطل کی میلے کی گی ناگے تب خلق وق دی ازلون به هغه طرف تمایل شي او خوشاله بشي چې موږ څخه غوډیر دلیلونه یې جوړیا افغیر الله د ټول یو جواب ورکا د موسی علی السلام زی نه سه جواب یو ورکا اول خبرې مکو چې یو له جواب ورکا بل له تیو تن هغه بډی هغه به جوړ شي ته به پړی غلې پلا کینا چې دوه څخه څه دی ابو وزی موسی نو ویل علی السلام القو ما انتم ملقون بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سهرهم انها تسعى اليه من سهرهم انها تسعى دوبدا پوری لاٹی ادا چیز نو غردی میدان کی تاوری دل وادی ور دل نبی یو غزار فالقا عصا فاذا هي تلقف ما يفكون یو گزارو کنو دا ہر تب ختم شی یو گزار سری افغیر اللہ یبتغی حکما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا ده الله نسيو برتو فصلي والا وقرم كتاب مفصل علي گره ده خلق واري الله كتاب علي گره ده قرآن ده طول كتابون را غرد ده کنا نو طول بوي غرد ده او قرآن كدا مسلا دير پاک ويله شوه ده نور كتابون طول نزيات پاک ويله شوه ده او پاقه شروع شاقه ده ده نفد صرف في العلم في العبادة في الدعاء تصرف دا بیان کا دلیل عقلی سرا ادی کبابا دا ویلو زمانی کم دا ویلو احادا ربی احادا ربی احادا ربی آواز کرے اللہ خب العافرین جو نقصان پکی نغزن خوخم زمانی کا آواز کرے اللہ اللہم یادینی ربی لاکونن من القوم الظالین کہ اللہ قسمن ارور کرن استاس ونی بیجین بزومم اٹول انبیاء دا ویر جی نظر پہ تشکا اس بچوک رب نو ٹول بغلی پری ناس کی وقت بھائی گئی یاران بس چل گئی ہما یاران یاران دور سے سگوری کتاب برا ٹولی طرف کی بن سی بل بہ پٹی اک لکئی ول بو لک لکئی بل بہ پٹ پنے تلا سی چپلے تبر کی جان برابر منڈی تب جان برابر رب پر چوک نو بڑے خبردار تاس چیری گیا ما ٹولی اوری دلی زما دا باور ہے امیان بپی کتے مولیانو کڑا قوو نو خوبا نئی ترو سپور تاس چیری گیا نو مولیان بڑاور بدل مرگیری پیدا شی امیان وی پا غوگو تکی رہ کنا نو شورو شرس میدان دی من دلے دی آٹول دی جوتیان کڑی سر بے کتے تختیدو والا با تختی آغا نور پر خلو دی گوڑی شا کری شا وایا وایا بیانو کو وایا بس کم و بس نا بس کم وایا اب دس مینت کی وایا ویلو کہ گورا یہ چا تندے ترویگی اور چا تندے رونی گی اصوک دے کے سر کا تک اصوک دے چینی دے گی رہتا نیگ نہیں کی گی غنی کو پہ جانا بیاخ سے بھی قی سے بھی بل بچو کی نواز پیو کا اللہ دینا تین کتاب قی سے تو ہوا او قی سے بارہ سنت قی سے بے پخو دے گوڑے فکر درخت خبر ابھی کتاب کیوں رہا بول دی مم بھی گری گی بل بداغ دینا پاسی بل بداغ دینا پاسی غل خطول مر دو لال مر گرے دے کا نا کہ ورزی کی داغ مر گرے نہیں اس تو لاڑ سے نہ چولاڑ سے مرگری کو پیدا کی نکلی کی علاقہ کے پختون مرا پاسی کرب چاہو ان خیر میں نہیں گرے گلی کیے نہیں خبر اب کئی دیں منو اور نہ منو خبر اس سے خبر بجے کئی نہ اگیل بدی مر گرے پیدا کی کتو لاس لخت لور چوب تلاش کی نو بول بتما چر اخلی کر رب دیو ان خیر بدی نے غلط نہ پدے باندھی خبر اخلاص شبا بخون کو الذين آتيناهم الكتاب يتلونه أنه يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين نسابق تمتايدك وخنزادة سيبوك تمت كلمة ربك صدقا وعدلا دا الله فيصل خدارا أدير رشيني أدير وإنصاف لا مبدل لكلماتي دا نپشامي منصوب كي جنون پا عالم جيري منصوب كي نہ پس سے منسوخ کولیشی نہ نرومی سے منسوخ کولیشی ہمیں درہم الکس منسوخ کولیشی صدق لا مبدل علی کلماتی دا اللہ فیصلے میں بدر خلق و آرائی دا اللہ فیصلے دار پغیب یو اللہ توکین مخلوق تصرف و قدرت دیو اللہ دینا دا مخلوق عبادت حق دا اللہ دینا دا مخلوق حاجتونو کی رحمت سرا پنکیش الحق دا اللہ دینا دا مخلوق لا مبدل علی کلماتی وهو السميع العليم دا الله فیصلو بدلو والا توک نشن توک مر رہا ہوئے چی بدل بے کی تاسو مانائی چی قرآن با پشامی منصور کی گئی منگا کافر بلکل نا قرآن دا طولو نمک کی خبر را گوندخوا امولیان بسی چل کئی نوی پر جون جوان دیوے دا سپین اگران دیوے نو بیا بای دا پیزار دا چانا با تفلے پاتی کی اسی دیگو چانا پٹکے وزی زما کلی نتی کتابی را ورد زرداکی مراد خوری زخیر را ورد مناظری لا ذالک مبلغ هم من العلم زخیر را ورد پختور سالا دا عربی اگا چی روستو چابیا من دوی کتاب پاشه میراکی مال حق به حق دار رسید زما حق ما تراشد یا ری کلی کلی چی پینده چی و ملاده قرآن تحریف که وابی ده کافر ده اداشن دا پنچویر که ده اصل صدار القرآن و اصل دار تحریف القرآن دے بانے کرخی کرے اور مکتا صفحہ ہوگا لکہ دا چھو قرآنی ایاد بخاری آدی کی چھو دا بخیر چھو بجے میں اوہ دو تو بیدی نے بلی دیر تو بیدی نے بلی ذالک مبلغ ہم اغم اللہ عجز دا شرم نبیاد ننا پوری دا کتاب تا پوسنے کرے چھو زمان کتاب پاس چھو تو شرمی چھو لکہ روشیتا مفسد دا سر اور مناظرے لہ مقابلے لہ دا سلورم مقامو سخت و خطرناکو دا ملیانو سر خبروا مقابلوا ندی ہو جنائی اگر سر مسئلہ مفصل کرا دا عالمانو تائی نو پینزم مورچا و عقبہ چی پاگی بجنگ کی یو سل درشتم ہے چی 123 وکذارک جعلنا فی کل قریتنا کابر مجرمیا لیم کرو بیا وما یمکرون الا بی انفسهم وما یشعرون ہر کلی کی دشمنان دی مقابلی لخلق مقرر دی آغو کار تدی دا غو کار یو بر سر یو دے کے دل ادا حق و دشمنے کی یو بر سر تعاون کول مدد کول سنگا اس مسئلہ دی دے نواختا دے مولیانو نو نشوا اب تو سرگشو مختورن شو احزاب طول خوارشو احزاب برازی رسول السلام ویچی لالا بیا با نرازی بیا با پسی منگو تر قیامت بیا دو نشرات لے منگو پسیزو کلی کلی او کور کور دا دوست منگ پسی نشیرات لیں نہ حضاب خوارش وہ سے قدرات لو زی نشتے نہ اگا پیشتے نہ اگا سترگشتے نہ اگا لاستے چھو اس پی کتاب اچھت کی نہ سوک تچل بکے اس پا قلارشو نہ شیطانی نپری دی شیطین ار جنی والی اس نہ شیطانان مولیانو پسیر شو انسان پا شکل مانی مولیان پا پیرانو پسیوشو صحب اللہ میرا بانی زبانی اللہ کردار دا شیخان دی او دا موریدان دی دا دیر زیل نمانگا خلاص که یو موریدو لے گو پسی یو مورید ادیر جن مخلاص کا اس بے قطر سازش شروع سی نہ دے پیر ایمان کی مورید بدر اخلاصی اور دا باڑی دے پیر مورید بدر اخلاص کی دا بل دے دے پیر مورید بدر اخلاص کی دے پسے واج لو لگے اور بدت واج لو کے دا سے ثواب دے لگا ابو جہل کی مردار کی شیخ صاحب دے پینڈائی پخل یقین باندھا لال تو تپوس کی اسد عبداللہ نا والے یہ پیر سے رالے گرم دیلے جوڑ کرم راتا وی چکمر سی نو د بدر د شیدان وغانی دو خود ثواب دی دی که دی آغا وجه لکه کافر چی وجه نغد کافر چی وجه ما بی منم خدا سی نو دا ولنا دا کار ولنا کم شیخ سی توی سوکو وی زمان طرف مواف دی دی نپیر دی چا دو که کر لی دی پا نیک نیت زمان سر دس مقابله نواف اس با دی وجه نی خان باچا مولی سی بی وجه لو دا سنور علماء پا مختلف زمانو کی فدائی حملی پیشوی دی اغی شیدان کلی دی نولی بعض الظالمات جالنا فی کل قرية نکابر مجرمیها خان تبوی خان سے بولے گا پسی وردنی ملک تبوی اولے گا یو کندری چی مڑی کی غم نخلاص دو خو گولے نیچی کرا نامیان بد پسی پاری نولی بعض الظالمین بعضا بما کانو جالنا فی کل قرية نکابر ہر کلی کی غطار من مجرمان کری دی چل والو کی پاگے کے چلنے چی کولے لیکن دخپور رسول سرا څه تدبیر او څه چل چې کوي نو دا چل د دو د ځان سره دی د خپلو شرمولو او د خپلو بېعزته کولو او د خپل ځان د خرابولو دی. دا نولی بعض الظالمین بعضا ادا مکر لیمکرو فیا وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون. څلور پنځوسم سورۃ آل عمران کې ګورې د عیسی علیه الصلاۃ والسلام خلاف مکر چکڑے ہو تدبیر وہ مکرو وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. دو منصوبے جوڑ کرے ہوئے تدبیروں نے جوڑ کرو دی سارے سلام دوائلو اللہ ہم تدبیر کرے وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ دے خط تدبیروں نے کہ ان کے اللہ تدبیر کامیاب شو اگر دو تدبیر اللہ ناکام کو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. سلور پنزستم آیت نمبر چوون. شاگردانی آمننا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا ما الشاهدین. نقوم توقر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تدبیر کرو دی عیسیٰ علیہ السلام دو ویلو دی عیسیٰ علیہ السلام دی بیدت کولو اللہ خیر الماکرین اللہ دے ڈر تدبیر والا تدبیروں دا اللہ چلی گی دا نور چا بس تدبیروں نہیں آ نور بس منصوبہ جوڑ کی منصوبہ دا اللہ رب العالمین دا لیم کرو فیا وما یم کرون الا بانفسہم. دا دو تدبیروں رقبل دان خلاف مانا سوا تو پرواہ مت آتا ستا مر گرے زم زبرتا خلاصوم اختیار زما دے اب مکر داؤں دے فتوی بچاپ کئی کتابوں بر خلاف لکھی بیانوں کی بخبر ایسے لکھی ایت نمبر یو سر شپگا چا آل عمران لتبلغن فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا. د مشرکان نوم نو د ملیان نوم بدی ردی بڑی ریا اور آئی وہ جب بانی بری گئی اخبار کی بے پوسٹر کی وہ چاپ کی انہیں کتاب بری کی اذن کثیرن بدی ردی ڈیری ادا سو من الذین اوت الکتاب د کتاب والا ہونا چستہ سونا مرکی مشران ملیان و من الذین اشرکو ادا ہاں مخلق نے د مشرکان نے اذن کثیرن بدی ردی ڈیری ان تصدرو و تب تک جنگ بنا جوڑا صبر کا برداشت ہو کا رن بچ کا نتیجہ بسی کامیابی بجے اللہ کو پرخ باندھی کی دے ترے قمان سورۃ الانفال کی دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر زدی کی تدبیر نہ کری اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک و یقتلوک و یمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. در رسول علیہ السلام خلاف جی تدبیر نہ کروں اذ یمکرو بک الذین کفروا یاد کا تدبیر چکو کا ضرورت خلاف جس تدبیری کرو تدبیری دے کرو لیوس بھی تو کا چقید دی کی وہی تڑے اکوٹے تو مر دو او یقتلوک نو یاد دین وقت یو دی وجنی تدبیری دے کرو او یخرجوک یاد دے مرک نو شوڑی نو تدبیر دے کرو اے نمبر دیر سم آیت نمبر تیر وَيَمْ كُرُونَ وَيَمْ كُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ لِيَمْ كُرُوا فِيهَا جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ كَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْ كُرُوا فِيهَا چل والکی وَيَمْ كُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ تا خلاف چل والکی ورخطان کی